Zo, ja, hey, hallo lieve luisteraar. Ben ik niet hard? Nee. We zijn weer op het veld. Het circus bende festival aan de gang. We zijn weer. Sorry. Ja, nee, geen probleem. Ik neem het even mee, ik moet toch naar de vuilnisbak gaan. Oh ja, precies. We zijn bijna in de... Sorry. Ja. Nou, hij is nog niet gesignaleerd. Daar is hij. Ik moet toch naar de vuilnisbak gaan. Hij komt goed weg, er hoeft niks te zeggen. Nee. Ja. Hey. Nou, hij is nog niet gesignaleerd. Zo, what's going on? Nou, dat is hem. Oké. Okay. So guys, but one thing, maybe a little later, because I need to organize some sound. Okay, cool. But we talk. Yes, I'll see you around. Yeah. But one thing, maybe a little later, because I need to organize some sound. Yeah. Oh yeah, that is we talk. Yes, I'll see you around. Yeah. Ja, die je net heel even hoorde, die man was, nu ben ik zijn naam al vergeten, een hele reguliere, die je net heel even hoorde, naam Ismaël of zo, die was in Syrië geweest, nu ben ik zijn naam al vergeten, vertelde die. En hij zei daarbij ook dat hij een storyteller was, dus toen zei Ismaël, nou, kom, die was in Syrië geweest, moet je nu, vertelde die. Maar hij zei daarbij ook dat hij een storyteller was. Dus toen zei ik van, nou, kom. Moet je nu. Maar, terwijl ik even mijn waterflesje bijvul. Hey! Terwijl ik even mijn watervensflesje bijvul. Wat zei ik nou? Oh ja, en hij zei dus, want ik ben een storyteller, maar en toen had ik, was ik aan het opbouwen en toen was hij verdwenen, want zijn vriendinnetje kwam eraan en nu... Wat zei ik nou? Oh ja, en hij zei dus, want ik ben een storyteller, maar en toen had ik, was ik... Moet ik hem noemen, geloof ik? Toen was hij verdwenen, want zijn vriendinnetje kwam eraan en... even wat kwam vertellen. Was dat dus en we zijn nu op weg naar die podium waar... Maar die jongen die gaan we dan dus later nog even spreken. We gaan nu eventjes naar het podium waar die Slovenen waren. Die gaan we dan dus afgelopen donderdag. We gaan nu eventjes naar daar kunnen we misschien het podium waar die Slovenen waren. Of als die show is. We gaan even checken wat er kunnen we misschien gaat gebeuren hier vanuit organiseren. Als die show er is. Hey. Even checken wat er gaat gebeuren hier. Hey. Dat zijn Italianen, dat kan nog even duren voordat die uitgepraat zijn. Hey. Can I ask, is there a show here tonight? Yeah. And which one is it? The same that you recorded last... It's the same show. Okay. That's a pity. Is there a show I thought it was here a different tonight? No, it's the same. And which one is it? It's the same show. Shit. What else? Okay, that's a pity. Sorry. There's a lot to do, but okay, well, thanks. Good luck.